اگر کسی کے پاس سال کے شروع میں تو حاجت اصلیہ اور قرض سے فارغ کامل نصاب تھا، مگر دوران سال اس مال میں کمی ہو گئی، تو کیا اس پر زکوٰۃ کی ادائیگی فرض ہے؟ اگر اس کے مال میں سال کے اختتام تک یہ کمی باقی رہی تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، اور اگر سال کے اختتام سے قبل یہ کمی پوری ہو گئی تو اس پورے مال پر زکوٰۃ کی ادائیگی فرض ہے، کہ اگر نصاب سال کے اول و آخر میں مکمل ہو تو دوران سال میں نصاب کی کمی زکوٰۃ کو ساقط نہیں کرے گی. مثلا زید کو 25 سفر المظفر کو پاکستان کے وقت کے مطابق 2:38 پر، یہ سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا وقت ہے، 52.5 تولے چاندی یا اس کی قیمت حاصل ہوئی اور وہ صاحب نصاب ہو گیا. پھر 2 ماہ بعد اس رقم سے کچھ رقم، مثلاً 2500 روپے خرچ ہو گئے اور صاحب نصاب نہ رہا. اب اگر اگلے سال کی 25 سفر المظفر کو پاکستان کے وقت کے مطابق 2:38 تک یہ کمی پوری نہ ہوئی تو زید پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، کیونکہ نصاب کامل یعنی کمپلیٹ نہیں. اور اگر یہ کمی اگلے سال کی 25 سفر المظفر کے بیان کردہ وقت سے 1 منٹ پہلے بھی پوری ہو گئی، مثلاً اسے کسی نے اچانک تحفے میں اتنی رقم دے دی، یا میراث میں مل گئی، یا کسی اور جائز طریقے سے اتنی رقم حاصل ہو گئی، تو زید پر اس رقم کی زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.